خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے پوچھے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آقا تیری خاطر سانپ سے دس والیا صدیق نے فقیروں کو مدینے کی گلی کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر فقیروں کو مدینے کی گلی خسروی اچھی لگی نا سروری